जो रण में जीते वही व्यक्ति यह बाण निज भवन ले जाए, लिख कर के पत्र पराजय का अपने हाथों से दे जाए। अर्जुन की अवलोक कर निर्भीकता महान, क्रोधित हो कहने लगे वे के रात बलवान, रे तपसी होकर भी तेरा है नहीं वृथा अभिमान गया, क्या तूने अपने को समझा किस ओर आज है ध्यान गया। हम अभी तुझे बतला देते यदि तपसी निबल न होता, तू बड़बड़ कर बात नहीं करता, मृत्यु हो पृथ्वी पर सोता तू। अर्जुन बोले शपथ है करना कृपा ना स्वल्प, कर लो पहले तुम ही अब पूरा निज संकल्प, तापस के भ्रम में मत रहना, मैं हूँ वन तापस गिरा नहीं, क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय का वंशज, रण से हूँ पीछे फिरा नहीं। निर्बल पशुओं की हिंसा कर तुमने अति पाप कमाया है, मेरे हाथों से मरने को क्या मन में आज समाया है। यह सुनते ही भेड़ पड़े शिवगण होकर क्रुद्ध, अर्जुन ने क्षण मात्र में कर दी बुद्धि विशुद्ध, अगणित सेना शंभु ने प्रेषित की इस बार, दिखलाने रण में लगी अपना बल व्यापार, जैसे अगणित टीडी का दल झट चुटकी में उड़ जाता है, करना पड़ता श्रम अधिक नहीं चट चुटकी में उड़ जाता है। वैसे सुन पार्थ धनुष का रब कर गई पलायन सेनाएं, पहुंची सतवर शिव के समीप गाती भय गायन सेनाएं, सेना का देखा जब ही ऐसा बेढब ढंग, बुला स्वामी कार्तिक तनय शिव ने भेजा संग, सुर सेनाओं के नायक ने अपने संग लिया सैनिकों को, रणरत करने को सब प्रकार आश्वासन दिया सैनिकों को। कह उठे तारकासुर से तो बहुत दिन तक लड़ी लड़ाई थी, पर पीठ न पीछे दिखलाई पाई रण मध्य बढ़ाई थी। छोटे मानव को आज देख कायर हो पीछे फिरते हो, ऊंचे हो ऊंचे बने रहो किस कारण नीचे गिरते हो। धैर्य सैनिकों को वही इस प्रकार स्कंद, बड़े पार्थ की ओर को हो मन में निर्द्वंद, अपना बल सब कुछ दिखलाया पर हरा पार्थ को सके नहीं, थक गए आज वे अर्जुन से जो तारक वध में थके नहीं। दोनों ही वीर धनुर्धारी संग्राम मध्य में खड़े हुए, पीछे पग नहीं हटाते थे, पर्वत समान थे अड़े हुए। लखा शंभु ने प्रथा सूत्र नहीं मानता हार, भक्त परीक्षा के लिए बढ़े पाशुपत धार। बोले ओ क्षत्रिय के बालक, उस बालक से क्या लड़ता है, उससे क्या तुझे प्राप्त होगा, तेरी यह भारी जड़ता है। आ इधर युद्ध कर हो सचेत, लेना है अस्त्र अगर तुझको, अपना बल रण कौशल दिखला कर, दे प्रसन्न रण में मुझको। अर्जुन ने समझा यही है किरात अध्यक्ष, बोले उठे कर गर्जना होकर तुरत समक्ष। आ गए किरातों के स्वामी, मैं भी था बड़ी प्रतीक्षा में, तुमको ही नेत्र ढूंढते थे, आए पर नहीं समीक्षा में। हो जाओ अब तुम भी तैयार, मत कहना पहले कहा नहीं, पशुओं को रहे मारते हो, क्षत्रिय बल होगा लखा नहीं। शंभु पार्थ का परस्पर छिड़ा घोर संग्राम, देख रहे थे गुप्त हो दिक्पति देव तमाम। था एक ओर तो धनु पिनाक, दूसरे ओर गांडीव तना, जय पाने एक दूसरे पर था सिंह समान अतीव तना। अर्जुन जो बाण छोड़ते थे, खंडित कर देते शंकर थे, सर के द्वारा नव मंडल को मंडित कर देते शंकर थे। देख शंभु का पराक्रम, सबको था आश्चर्य, लगे सोचने हृदय में बार बार कुरुवर्य। अब लोका कभी नहीं मैंने, ऐसा गंभीर धनुर्धर है, गुरु द्रोण भीष्म से भी तो यह रण की विद्या में बढ़कर है। छोटे मोटे अस्त्रों द्वारा यह नहीं हराया जा सकता, हाथी गन्ने की चोटों से कब वश में लाया जा सकता। यह विचार कर पार्थ ने चट फेंका सर्पास्त्र, छिन्न भिन्न शिव ने किया चला शीघ्र गरुड़ास्त्र। अर्जुन ने अब ने द्रौपादक अपना सुविशाल अस्त्र छोड़ा, सेना में निद्रा व्याप गई, ऐसा विकराल अस्त्र छोड़ा। शंकर ने मस्तक के शशि से पहला सर्वत्र प्रकाश दिया, अर्जुन ने शस्त्र रह गए खड़े, वह बिछा अलौकिक पाश दिया। यद्यपि अर्जुन हो गए अस्त्र शस्त्र से हीन, फिर भी अपने के लिए नहीं बताया दीन। मल युद्ध के वास्ते बड़े ठोक जब ताल, तज किरात का वेश शिव बोल उठे त। तत्काल।